أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك حياتنا دا سورة الصافات دا يوصل نتسل ويشتم آيات سخشرو پر يوصل شبوش بيتم آيات بان ختم سوا دا جي ربط تما قبل سرب بدي كده چه ده جه سورت آغا سر چه پا اول او رز را شروع که دی هم داله و تعالی پا وحدانیت سر را شروع سکستی سپاید آغا دا سیو چه داله و تعالی وحدانیتی پا عقلی دلائلو ثابت کردی عقلی دلیل نو چی شو یوه دا خبر ذکر کرده و مثلا چه لاله و تعالی خود اسمانو و دمزک و رب دی پالون که دی نو بل چوک پا جگر دا کائنات که دی او ای چیز دا اسمانو و دمزک پالون که یڅ څوک د اسمان وو د مزک پالون کې نه پیر دی نه ولی دی نه نبی دی هیڅ مخلوق نه دی یو الله عزوجل د ټولو پالون کې دی نو خدا خپله د وحدانیت یو دلیل دی چې دغه نه غټ تصرفات کې نو هغه د عبادت وړ دی دا یو د مزک تصرف دغه رقم د الله تعالی د پاره چې ولرب السماوات والارض دغه د اسرت په سر کې چلته وګوري ذکر شوی بل دلیل عقلی دا و چې ولرب المشارق د مشرقو د ختیځو د ټولو رب دین خدای مغربو هم رب دین نو چې دا کې ختیځ بولې کې لویدیځ بولې پر هر ځای باندې چې دی الله یې رب دین بل دا و چې د اسمان د ستورو په شایست شایسته کړی دی دا شایست اسمان ته چا ور کړی سره کم رقم ستوري غټ کوچنی رنگونه له سره مختلف شي بیا سم سره کې زورته وګور لکه اوس مریخ در سره دی سور دی نو دغه د اسمانو شایست ده هم په کائنات کې چا نه دی کړی ده الله کړی ده دغه قسمت څخه دلائل د توحید عقلی بیان شوی تر هغه وروسته یې بیا نقلي دلائل بیان نقلي دلائل بیا دا و د شپږو نبیانو قصه ذکر کړل الله عز وجل چې نوح علیه الصلات وسلام و ابراهیم علیه السلام و موسی و هارون و الیاس و لط و یونس و دا تقریبا اوه نبیان د دغه قصه ذکر کړه چې دغه اوه سره نبیانو د کوم کار دپاره دعوت کوه د الله ویووالي کې دعوت کوه چې خلک ویټول دا بتپرستي پرېږدي شرک پرېږدي الله عز وجل یو وګڼي دا نبیان نقلي دلیل دی نقلي دلیل په څه معنی دغه د مکې مشرکانو ګردو منله چې دا خلک نبیانو نو چورتوی چې نبیانو خو دغه یې کار خو دغه د الله تعالی وحدانیت

دادی بجلی قوه نده ملائکه په عین شکل ما چې مثال درته الله دا غسی یو نورانی مخلوق پیدا کړی دی د کم رقم شکلو باندې ځان کولای شي د کم رقم کارونه کولای شي نو دغه بره د برق نه چې دا وس نر د کښه زده خو نو نر د نشه زده دغه د برق قوه چې د ملائکه دغه سي دي نو ته څنګه په هغه وخت ته حاضر وي تا ورته وکتل چې ملائکه الله جوړولې شي زی الله خدغه دی بیان نقلی خو په حد چې یو شته حاضر نه علم نه فرلري متاران وغورځي حکم نه برکیان دا ام خلقنا ایا مش پیدا کړی الملائکه ته ملائکه الناس شدي وو په دس حال کې پیدا کړی کوم چې دي شاهدون حاضر و دور تکتل چې وسه شو حکم پرکی داینو نقلی قرب حسوله چې معنا دا ځان سره خبر سره جوړه علم نه پر لري پر ملائکه د شو حکم کوي دایبل الا انهم من افکهم یقولون نو الله پاک فرمایي چې الله خبردار انهم به شک دی چې دي من افکهم د جاءت څخه د درواغ تړلو د دوی له یقولون دي دغه وایي دغه افک چې دی دا درواغ چې په چاپ ستړي ابتراج په چاپ ستړي نو الله خبردار شي واوري دا خبره چې انهم دغه مشرکان من افکهم د جاءت څخه د درواغ تړلو د دوی چې دروغونه سره تړي له یقولون دي دا خبره کوي کوم خبره د درواغ د خاطر کوي وایي ولد الله ولد اولاد زیږول دي الله الله پاک وإنهم أبيش قدي ألا إلا كاذبون دروغ جنان دغ خبر غره په پای کې به لا كاذبون و ته جبل آیات پر سر کې من افکه ملکاری کې دوه اور ته پام چې علاوه دې د خپل دروغ او د خاطر دا خبره کې چې ولد الله ادا خبره خو کې په دغه آیات په پای کې و انهم لكاذبون ألا بيش قد شك و ته خبر دا چې دې په دې خبر کې دروغ جنان و شنو دای بیا بل قبح شش ولا دای ام قبح عقل سولا په دروغو باندې پر ادا باندې ولادت ثابت کته و دانه به حقیقت خوب حول ده د جزء مثال ارتوا چې وس یو شت زلنګ شي ایا دي کتره پیدا شي سپه پیدا شي د یشت خلک سپات کی پر ادا وس بلاده ده خو انسان به دروري خو ته خو نجات انسان سره کوي نو کتره یې څنګه پیدا شي د سره کتره خو لا بد چې ګر سره شیرلې پیدا شي به خلک د یشت سپات کی خدا د یشت عیب وي انسان او شیرلې وځي که د خرج چونګوشه وزل او خلابې خبره ده یاد مثال په تور حیات اخره لنګس ور انسان یا راوړی دا د اخري صفت دي خو نه دي خدای بره او اخري زمانه نه خشه بره خلک جدا وس چې نه جوړ شي نو شه چې الله ته ته اولاد وای نو الله تعالی ولي ملائکه وزل نه خو بل خدای به زیر وي خدای خلاف جنس دی الله پاک واجب الوجود دی ملائکه خو چې ته خپل وای انجیل دی نو شه زده یفلا خدای ملائکه ته شذ بوي او بیا د اولاد د الله تعالی د پر اولاد ثابته اولاد خو هغه وخت دا کوم څوک پلار دی یا مور دی چې هغه سره به هم جنس وي مجانست به ولري دا څنګه دی چې الله واجب الوجود قدیم دی او دا نه پیدا سول د چا څخه پیدا سول پیرانی څخه پیدا سول نو خو ملکه د پیری د قسمت څخه نه ده نه ملکه د الله د قسمت څخه دا اوس خو نه پلار ته اوس نه مور ته اوس دا څنګه اولاد وسیږي خدای هم عقل بد بجاله او ته د دې عقل ته وګوره نو خو چې خدای ته ځي ثابته خدای غسه کله که خدای نو بابا یې پلاخ ګر سره خدای زید نه لري توالد تناسل مکی لم یجد ولم یولد دا چې ثابته یې خدای استا عقل ته مله مکی دا اوس ما څنګه زی ورته ثابت کی چې خدای ته نه دی سو یغه کورواله ته چا د پیرانانو شیزی هغه ته نه دی سو نو خلاو دا نو ګور دې چې د دې طریق په بیان کړی اوله چې و هغه عقلی و په ما بین سک نقلی و بل بیا عقلی را اول عقل قبح کما چې ال ربک البنات ولکم البنون فچالات لونی ثابته اذان ته زمنان ثابته نو دا چدی دا یو قوب حقیقت سو فما بین سک نقلی قوب حدا و رچتا حاضر بیا چاره ما ملائک پیدا کوله بار نو شدی حاضر منو نظر واغ وجوا نو خلاو د خپل دروغه د جاته څخه سوالات اولاد ثابته درې مو قوب حدا غته دا د ام بشته چې شوا حقیقت سو چدی و الله اولاد زیا شوولی او اولاد خو د خپل پلار سره چې د مجانست لري نو تکافو تماسل لري دا لو تعالی سره خو نشي کوب کده لیسې مثال کده لیسې دا څنګه اولاد ثابت کړي نو دا درې قوب حدا ته بیان کړي چې هغه دلایل د توحید خو دې په ځین کې وسته کفار راکنه تور تراسه د دکشن د څنګه خبرې تکه نو الله وي وانهم لکاذبون په شک دي چې لکاذب دروغ جنان فسيئه قبح هغه اوله قبح چې ول اجر ربك البنات ولهم البنون دی را ګرځي چې انسان څه سر په خلاصي دې فرمای اصطف البنات على البنين ايا استفى الله تعالى غره کړی دي البنات يلوني على البنين فرزامون باني دا دا عرف بلار دي ملامات كرا فعرف كي پريواز فقصاو فغليك چي وغريا چي دا چا لور في داسي تبعك يعني دا سشو غريا دلي چي زي في داسي نخورا شخبندو كي نو چي فعرف كي چي دي چي دي مثال بطو رزي دا خوشالي شي دي او لور چي دا غدا خوشالي دا فدا عرف رواز كي فاقات خدا سي ندا نو علاو عرفان ام ملاماتي چي خداي فاقا ما تا چي سابتايا زانت دوری غوارم او تو چی زانت زامون غوار یعنی من علاوه از اون دوغه نه پویم چې تخ خپل زامون خوښ کې خوړف کې چدی در چې خپل زامون خوښ دي نو الله به ولې دا واره کړی نو ګوره دا ور په ملامت یې چې ورواره کړی دا خبره خو مخکې تیر رسول چې ان رب کل بنات ولا هم البنون به ته ذکر او ورزول چې یعنی د عرف د لارې د رواج د لارې ام دی ملامت کې بابا نو دا به څنګه کار دي نو خاله به زانت زامون غوار کړی وای استفا يعني أي استفى على تعالى وركل جاغي وهمزة كذي وصلي أغين وحزب كريدي أي استفى على تعالى وركل البنات لوني على البنين فرزامون وباني خبرك داس وكنتي فشين على وثي ما لكم كيف تحكمون ما تشان لكم تسرستافر عقل فردول أوارد كيف تحكمون لا تستنوا حكم كوي ورد عرف دلاري ملامات كي دا تتسنغ حكم كي فخفل وخفل غريوان دا سار كرتا كي شدا خب خداي چنا زواني دا بيين ساكي دا چه خداي تزلون ساكي تو موزان دا مزامون خوش كي دا تورة تا غوري دا ما لكم تشان دي تشلر كي ماغ دي ودي خراب دي خيفة تسنغ تحكم ان تس حكم كي چه علا تلون ساكي تا افلا تذكرون ايا فلا تذكرون تاسي پند ناخلي دوغنا كدر پند نصيحت كرتاباني اثر نكي دوغنا كدر بغولي كي دالاو تالا فشان كي يفلاتي غسر اولاد ثابته خوبت كار كي بيانو فا اولاد كي لونو برد ثابته خود استاخ پر زين برو قصالي مدامتي چنو خداي تولي لونو ثابته خفل زانتونو زوانان كي خوش كي زامنان كي خوش كي نو هم لكم سلطان مبين دادا غزايا تخوري بابل خبره كي ملاقاري اغا دادا دردا اوسا چي كم خبره كي دلا تا خو عقیده لا ایل و د پاره د چا دی ابطال د شرک مجبور خاغه توحید ثابت سو وس دا خبره پر ابناسو چې ابطال د شرک وو د ابطال د شرک په عقیده لا ایل ورته وکی اوس چې دی د نقلی د لنکی هغه به ادا دی چې تا و وروره دا خبره په عقل نه سره رسی مشرک ګرځ دی ته څه ماته د لا ایل وای واخ په پلانی کتاب کې ذکر سی وي چې الله تعالی لونه لري الان که کتاب دې خو مې راوړ په تورات کې ستاسو خبرې چې الله لونه لري په انجیل کې ستاسو الله تعالی لونه لري په زبور کې ستاسو الله لونه لري په قران کې ستاسو الله لونه لري نو دا کومه زړګی ته خبره را باسي ګوره دوی بیا نقلي دلیل پر درې چې عقلي خو نه لري عقلي کفایه ملامت هم هيا لکم تسلر ای مشرکانو سلطان یو ظاهر برهان ست مبین شکاره سلطان اگر قوی دلیل توای حجت توای چا موږ برهان په منطق کې ګورو مبین به شکاره که بر ملا سلطان او دلیل لري په یو کتاب کې چې هغه آسمانی کتاب پیشک څنګه ورته وای فاتو بکتابکو فاتو تسراتو کی بکتابکو په کتاب سره ستاسي په هر کتاب چې دا مساله راغله ان کنتم کثیر تسیاس صادقین رښتینی کرشتا وای او از ما خبر بر حق ده دلیل عقلی خو نه لري فقیه نس سره رسوله برا په کتاب ا کتاب پیش لکه موږ د مثال په توګه چاته یو چې موږ فرض دي لیره ته عقیده دی نو ځان پدې کې عقیده دی نه چې دې راسه په قران کریم په واقعي مسولات او اتو زکات نه عقیده دی څو هغه په عقل خو جنا کنه کړی زم د منځ پر ځات په عقل نه سبب کیږي په قران کې د آیات کې منی وې من کنه منی زه د پښتنو په چمو چې خدای جس په لسای پیلم ځکه بس د قران خدای کلام کې منی وې من کنه منی ما نو کتم دغه سی کتاب لري چې په هغه کې ذکر شوی چې خدای لونی لري الله تعالی اولادونه لري نو پېښه نو هغه کتاب دی راو تابم نه لري کدا اس په دغه واره یو ته سی وایي جما د جزا څخه خبره بدلس و نقلی د لیل تبلاړه ام هيا لکم تسل رسولتان یو دلیل ستا مبین روشن واضح نو کای فاتو تسراتک کی بکتابکم په کتاب سره ستاسی ان کنتم کچیل تسیا صادقین رشتہ وی کی په خبره کی بل د دی هغه د شرک رشرا پورته کی علاوه وجعلوا دیگر زولی دی بینه فما بینس کی د الله وبين الجنة وما بين سكة بيرانان نسمن هيشي غزوالا نوخش ده سر ده بيرانان وده سرداران لوني جي والات ور پني كاپ بده نوخ بيرانان ده لو تعالى اخشان سورن يا خسران سو نوخ هيشي جي ورتا راوس بل شي خلص ثابت كبل شي ثابت مش ده قوم سخ يوش زو غوار ابار ده دي دغه ده قوم اخشي ده قوم في اخشي اخشي ده اللي فجه ده خو فا سم حقيقي معنا چي ورتو غره ده اخ كور اخشي بدل كيري چي انجلي از نه باشه ده دوغور خيش بدل كي برا ده قوم بو نو دلته خو ده الله تعالى وده پیرانان فرمان خيشي وکړه پیرانان وشه زوار په خپل الله تعالى

پیره په دغه باندې کانې دی وای ما دوزخ ته اچي کده الله پر لار سره ولار نرم او تر ولاریږ دغه دوزخ د الله تعالی ورخیش کيه خود هم عقلی بجد شکیه دغه دوزخ هم چې هغه پویل چې ما الله دوزخ ته اچي کده الله امر و نه منم د پیرانان خوم دغه سده جبل مؤمنانو کافران په فکر دی پویل چې مش کافر د الله تعالی ترچ او تا مطلق دغه چې هغه ورچش کده الله تعالی ورخیش شرق و لقد وحال ده لقد تحقيق سر علمت علم لدر الوالدي الجنة تبيرانا كما خبرت إنهم بشك دي لخام خام محضرون لحاضر كركيج ده محضر ترجمة من الأخرية ما أعرفه وش محضر أغدي شبخبله خنرازي بل يراكشي أتخبله رازي أغو حاضر دي را حاضر سند اسماعیل پسرا باندې یادیږ دا چې محضر دی محضر خدا من اشد ده پر شاز ورونی ولی خدا رخ کی بیای نو دی کوم گل باخت بیای انو دی محضرونی په زوره را کشیش نو الله وی دی په دې فکر چې موږ محضرونی نو دی ولی دا ترانان ولی خدا رخ تر کشیش ولی محضرون دی خدای تعالی په بارک دغه سغلت خبرې کوي دی مالا تشک ثابتی داد پیرانان و دا مشرکات نوچه دی بجی بجی خبری که دستیه دا آیات پسیب سورت گوره سبحان الله عما یصفون سبحان نو پاک کده الله اله پاک لره عما دا آغا خبرو سخه یصفون چه دا پیرانانی بیانی دالا و تالا فبارکی دیس ندیش دا پیرانان خبر من دالا فبارکی سیجی اللہ دو او خبرو سم پاک دی ولې دا د پیرانانو کوپار عین دغه سباتي کې خبرې کې لکه دغه د انسانانو کوپار چې کې نو دا آیات ګوره د ستي ورسره راوړي د محضرون وسته چې دی خو دا ځخ تر پیشي ولې را پیشي خو دا ته خبرې به جننه وي دا د خبرې کله چې دا الله تعالی صفات غلط بیان وي انو دا ورسره کښې شو سبحان الله فاكد والله عز وجل رعمد اغطول خبر سخه يصفون چدي بياني دا کوپار چا د جنيات به پیرانان الله دا یڅه پاک إلا عباد الله المخلصين دا د اوغ محضرون د زمیره څخه چې دی دا غ څخه استثناء وکړ چې خو را حاضر کړی کیږي مگر الا مگر عباد الله بندگان د الله المخلصين چې هغه مخلص کړی سی را چن کړی سی د الله د بندګۍ د پر دغه ود رخت نه ور پیشیش نو دا استثناء متصل را دی بیا منقطع ده چې دی خو را حاضر کړی کیږي مگر دغه عباد مخلصين په دې کې چې داخلي دی خو کافران دی خو مخلصين دي نو دا اله په معنا ده لکن چې مگر چې هغه عباد الله دي چې مخلصين دي هغه نه پیشی رغه بیا چې هغه د جنت ته ځره بیا عذاب ته نه پیشی الا مگر عباد الله بندگان د الله المخلصين چې هغه خالص کړی سی د الله تعالی د بندګۍ د پاره د کفریاتو څخه پاک دي فسياله فرمي فإنكم وما تعبدون فإنكم نبي شك تاسئ كفار فدلائل خدای ملامت رسواست دوارو طرف وچه نه نقلی دلیل لري کتاب چې پیشه کې د عقل دلاري ام ملامت چالات اولاد ثابته اولاد خوش دي د خپل پلار جنس د څنګه اولادونه چې د اولاد جنس څخه لږ مای مثال درته پیش کې لکه شذ چې څه وځي لري خلک بد بول نو خدای الله تعالی ام ربک سن اعوذ بالله استسبر کم کې چې الله تعالی واجب الوجود ذاتي د او صفات خاوند او اولاد هغه رقم ندي د اولاد هغه د جنس خلاف نو چې عقل ام ملامت شي او نقلا هم لا ماتسوي او پراغه سره بیا شرک ته کوي د څه د پاره چې بارا ود الله تعالی د جنه به خلق واړو الله وی فإنكم بشك تاس وما اوهغ تعبدون چې تسع عبادت کوي ارڅو چې د بوتان عبادت کوي کده یو بل یو شی عبادت کوي ما انتم تسع نه استه پر دغه الله تعالی باندې به فاتنین فتنه اچون کی پر هیڅ چا باندې ملاقاری کستا ورته فهمي د علیه زمیر و الله تراجی دی دا بفاتنین چې دی پتنا چون کې د جمع پرل به هیڅ دی هغه احدن ورسته ما ور سره کښې شو نه ترجمه بره داس ول چې ما نه یست انتم تاسی علیه پر دغه الله دا علی په معنا سره د عند یعنی عنه د الله څخه بفاتنین پتنا چون کې پر هیڅ څه معنا چې پر الله تعالی باندې پر هیڅ پتنا چون کې نه است معنا چې د الله تعالی د عبادت سره جلای کینو دا علی په معنا د عنسو ما ناس انتم تسع عليه خاص پر دغه الله یعنی عنه د الله څخه د عبادت څخه د الله عن عبادته دا څه د عبادت مزاب چې مر سره بشیر جنو په خبر د شه سر خلاصی عليه یعنی عنه د دغه الله د عبادت څخه تسع ناس بفاتنین فتنه چونکی او پر چا باندې پر ای چا الله فتنه نسی اچولی چې د الله تعالی د جنه څخه دی لیرې کوي. یا داسې که چې د الله پر خپله معنا که ان جوړېږي هغه داسې دي چې معنا یست انتم تس علیه پر دغه الله بې پاکنی نه پارونکې احدا ایچا لر د الله تعالی په مقابله کې بل څوک نسی پارولی. عربو به یو جمله استعمالوله، بره به فلاني سړي پر فلاني باندې خپله معنا په فتنه کې واچول، څه معنی یعنې د ده معنا یې پر راپورته کړه په مقابله کې ورسره ودرول. نو دلته داسې الله فرمایي چې یعنې که تسې یاست، که ستاسې دا معبودان دي، تسې پر الله باندې څوک په فتنه کې نسي اچولی چې پر الله یې وپاروئ، د الله په مقابله کې ودروئ. نو اوس کېدای سي په ترجمه کې پر دواړه تقدیره سر خلاص سوی، که الله په معنا د عن کې هم معنا یې داسې وله چې تسې او ستاسې معبودان د الله تعالی د عبادت څخه څوک په فتنه کې نسي اچولی چې د عبادت څخه یې منې کوي وګرځوي، او که الله پر خپله معنا کې نو تسې نه یاست او ستاسې معبودان علیه پر د الله بې فاتنې نه په فتنه کې اچوونکي ایچا لره چې بل څوک دې معنا ته راواخلي، د الله تعالی په مقابله کې دې ته وپاره، د ده په مقابله کې دې ورته ودرئ چې د هغه عبادت څخه یې ته وباسي. إلا من هو صال الجحيم كتوا خدير خلق مجدي جي كافران په دعوت کرا سلاس بار تا غيده د ډیر شو ک په تعرف شي زړي جو سره دي چې نه دی راځو لري زه پریا شو ولم خدونه محبت کرا سو تو انا فقط هغه سوي چې یو په بتنه کې نسي اچور استثناء ور سره ګورګره کړ چې الا من مگر نه هغه څوک هو چاغه صالی داخلي دونکو الجحیم و دوزخ ته لاو چې ما په دوزخ کې کلی کلی هغه تاغه سید پسیتی چې لکه د فراره خاصه چې پسیلی پسی نو شته نه دینځه لکه چې تاسو ځان وینئ تاکو نه است کیر ما لاغه دغه سپینه ای بارب سیزی په تعریف شو نو څه به چا عقل دا نوښ بابا کې پر بابا شو نو به ورسیږي خود ده دا شوق دوه نه په غالب دینو. نو دغه استثناء الله وکړه چې پر دغه باندې بیا دا ستاسې شرک و کفر دا تاثیر پر کوي دا در سره ځي چې مګر چې ما په عبادو مخلصینو کې داخل کړي چې دا مخلص دي پر هغه چې دا ګرد د دنیا مشرکان ورځل شي چې خپلې خبرې واندړ خو په هغو موحدینو کې یوه نمونه ابراهیم علیه السلام وسلام دي اور ته واچوه د خپلې خبرې واوښتې خو نه واوښتې. حضرت زکریا علیه السلام وسلام په درخته کې ارق کې دا سره در پای کړ د خپلې خبرې واوښتې خو نه واوښتې. هغه خو لا لیرې دي زموږ ستاسې په دا اوس زمانه کې چې کوم چا پر اسلام باندې هغه واقعي عشق راغلی دي خو په دا بندخانو کې هغه ظلمونه ورسره وکړه سفیان یې ور لکړه شې رقم رکړه خو د خپلې خبرې نه وي اړولې. الله هغه ما درته درکړه چې هغه تاریخ ته پټ نه مزه واخې کوله دا چې ما په سلام ده دوه رخ کړی اخو د به څول زمو مینانو سره شخ شخ شي منافق پرکب کته زید وو کفار سره خو په سلام پر سوي ده تر دې ځای پر چې خبر وسول ورستنو د جبرئیل علی صلاتو و سلام خبر ده چې نبی علی سلام ته بر بیان وکي برای خلق خدا غسوای چې ملائکه د الله تعالی لونی بول خو زه ملکه یم امشت سپرا پس باندې د ملائکه سردار جبرئیل امین وله خدا الله عز وجل او د څه چې بیا نو ترمنس چې دغه روی باری چا کوله خو جبرئیل امین کوله. نو بره موږ ګرده چې د الله تعالی څخه چې یو دغه سی بیری رو چې ګرد عمر د الله خبرې تم صف ولاړ یو نبی علیه السلام ټول لکه تش په منځ کې صف درېږي موږ که د الله خبره اورم دغه صف ولاړ که عبادت کوم دغه صفون ورته تړون د صف خو د عاجزي نقشه ده چې ګرده په جمواري معنا ولاړ دی الله تعالی په خپلو ځایو کې ولاړ دی ورته نو دغه سوی وما نست منا زمر څخه هیڅوک دا خبره د چا د ملک د اعلی مشتره نقل کړ او دا خبره جبرئیل امین و نبی علی صلوات و سلام ته هم وکړه چې موږ خدای تعالی دغه سي بندګي کوو د اعلی لونی د کمی خوای موږ د اعلی عبادت د کته چې بندای زم د نه بندای خو و ما نست من ناز موږ څخه هیڅوک الا مگر داسي له هو چې اغلره مقام یو زید معلوم معلوم یو مرتبه معلومه د ملائکه ار یو خپل ځانته مرتبه لري اوس د جبرئیل امین مرتبه ته بل ملک رسیدلی مزون وای چې چې چې او ملائکه تک المقربون او هغه ملائکه ستاج ډیر درنځي دي په ملک کې مقربي چا څلور مقربي ملائکه دي نو چې یو ملک الموت مسني سرافيل عليه السلام دی میکائیل دی جبرائيل دی دا نو خدای درجه لري نو اړيو مقام ځان ته لري جبرائيل ورته چې په مشکم دا رقم درجه است و ما نست من ناز مشخه هیڅوک اذا مگر داسي له چا غلره مقام یو مرتبه ده یو زائد معلوم معلوم زائد الا او تتاکل معلومه مرتبه او تتاکل ده لکه داغه حکومت په کاردارن کې چې دي کله دغه دی ویرو چې دا درجه یو ګرو کړي 12 وي دا 17 ګریډ دي دا 18 ګریډ دي دا 20 دي دا پلان دي خدا ګریډونه لري خدا باندې ګریډ منا د مرتبه خدا هم داسې مرتبه ده و انا لنحن الصافون و انا وبشک مش دا جبريل ګرځي الله پاک ده بیان کی چې دو لخه مخه نحن مش الصافون سفترون کیو دا سقره د ادب یو شی دی خدا غصری نه داشت جلا جلا دلیل فلم زود که دملا نپس بودش بابا اول سپر دکی خدا ادب بیده عبادت دی اول تجلا دلیل برای است نگرمی کیج و سرتاش به دست دور میکنه و تو ور نخته سوور در بانی بلیش دل تجدید عصب تا دملا ایکو سخراشور دی خواهد تو عبادت با ادب بانی کی به جمواری بان جلا و طویلی لخام خام نحن مش الصافون سپترون کی و اینا او بشک مر لخام خان نحن مر المسبحون پاکی بیانوی مر ده الله پاکی بیانوی الله تا اولاد نثابت دوی چه الله ده هر عیب پاک دی ده مشرکان در واقع و مشترش مر ده الله تعالی لونی بودی مر ده الله تعالی عبادی ارگره ده الله تعالی تسبیح بیانوی نتر ده غزای پوری ده خبره چه و ده و ما مننا الا له مقام معلوم څخه دا د ملائکه خبره او چې ملائکه خپل ځان په خپل دغه سی بیان کی او کفار چې عبادت کوي هغه د ملک پرنامه هم کی نو خو علاوه چاته عبادت کوي دا خبره دا د تکسیم شو چاته عبادت کوي د پیرانانو پرنامه باندې د پیرانانو خبره وغه د چکرې چې پیرې په خپل په دې پیږي کار چا غلطي وکړ دا محقدر دی او د ژخت دی نو ته بر پر کوم رسی که دایس په خبره په دې دی خو یاد ملائک فرنامه عبادت کو د ملک خبره دغه د الله ښه شو چې هغه وایي زه د الله عبادت کوم تسبیح کوم په صبر کوم کوم ادب دغه نه کوم د الله تعالی په شان او ته د الله تعالی لور کوې دا نشي کېدلی دا غي بیان دی نو چې دا په ټولو صورتو باندې هغه د دې شرک با کې شو د دغه نن سبق ټوله هدف دغه و چې دا وایي پر په خوانی سبقانو چې موږ ویل چې د صورت سر او عقیده دلائل و یا د شپږ اوونه بیان قصه چې و چې دا نقیه دلائل و پر دغه اداره ته پریکړه چې توحید دغه حق شد أمركم باطل دي نو الله عز وجل يزمر تقول عقد رأي سلحك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.